Charles Raymond Connors, our bass trombonist, comes to us from the Boston Symphony. John Lamb, our bassist, comes to us from the Philadelphia Symphony. Sam Woodyard comes from home. New Jersey. Cat Anderson has come all the way from Bombay, Indiana, to lead us now into Jam with Sam. From Newport, Rhode Island. Lawrence Brown from Los Angeles, California. New York City. Jimmy Hamilton from Las Vegas. Buster Cooper from Paris. Herbie Jones from the Bronx. Βήμα FM 99,5. 365 ημέρες, 52 εβδομάδες, 12 μήνες, ένας χρόνος γεμάτος Lidl προσφορές. Αποχαιρετούμε το 14 και γιορτάζουμε με έκπτωση 14% σε όλα μας τα προϊόντα. Μόνο για αυτή την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, μείον 14% ακόμα και στις ήδη υπάρχουσες προσφορές. Αποκλειστικά στα Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Γύρισα! Έγινε τίποτα στο παιχνίδι! Κοίτα, όχι ότι το βλέπα κιόλας, αλλά κάποιος μάλλον χτύπησε και τον έβγαλαν έξω, νομίζω. Ποιος! Μετά κάποια στιγμή φώναζε όλο το γήπεδο. Γιατί φώναζαν! Ξέρω εγώ, μωρέ. Πάντως, γκολ δεν ήτανε. Α, δώσα το Θεό, πάλι καλά. Α, μετά μπήκε ένα γκολ. Τι! Δύο, μη σου πω.